أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. واقعہ د غزوہ احد بیان دلا تفصیلا علتنا بیان دل لپار د حزیمت د غزوہ احد پا غزوہ احد کی شکست ول راغله او داغي اسباب او داغي علتنا بیان دل رب د آیات دما قبل سره داله مخ کی آیتونو کہ اللہ تعالیٰ بشارت بیان کا تفصیلاً دفارہ د شہدا و د احد نہا بشارتن غیت بیان شل نو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کے بشارت دفارہ د زخمیان و د احد دا دویم استجابت دے اور بشارت پہ کہ اللہ تعالیٰ بیانی زخمیان و د احد تا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کری دی دا غزو احد دو رضی نا پا دویم ورز باندی چاگا دا اتوار ورز با دا یک شنبی ورز با نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تا اعلانو کا وے کم خلق چیز ما سر آغاز وے حد کی شریک شیو نو آغا کسان با ما سر پاسی زو پا دشمن پسی وے کم کسان چی غز وے حد کی نو شریک شیو نو آغا با ما سر نرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام روان شل پا زخمی حالاتو کی روان شل حمراء الاسد مقام تور رسیدل دا د مدینی نا تقریبا اتمیل لری زیو پا زخمی حالاتو کی صحابہ کرام لاړل نو حالتا نعیم ابن مسعود یا ابو نعیم مسلمانانو صحابہ کرام تا مخامخ شو آغاو طویل وی ابو سفیان ساسو دا مقابلی دا پارا دیر لخکر جمع کری دی او آغا اراده لري چې په مدینی باندې حمله وکړي او تاسو به کندیو کې وي کله چې ابو سفیان ته دا پته ولګېدل چې مسلمانان او یا کسان مسلمانان شهیدان شوي دي او څه زخمیان دي نو آغا اراده کوله چې په مدینی باندې حمله وکړي نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وایي چې موږ پسې لاړ شو دغه صحابه کرام دی چې چا لاس خوک دی چا ملا خوک دی چا سر خوک دی نبی صلی الله علیه وسلم په خپل هم زخمی دی خو نبی علیه السلام وی چې کم منافقان په غزوه احد کې پاتې شوی دي هغه هم افسی ناراضی نو کله چې حمراء الاسد چې دا د مدینی نه په اته میله باندې لري ځای هغه ځای ته چې کله صحابه کرام ورسیدل هلته یو کسو نعیم ابن مسعود اغی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام ته وی ابو سفیان تاسو لپاره ډیر لخکر جمع کړی دی او غواړي چې په مدینه باندې حمله وکړي نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام حسبنا اللہ و نعم الوکیل دای ویل بس وی الله تعالی زمونږ د پاره پوره دی او الله تعالی زی موار دی په حمراء الاسد مقام کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم درې ورځې تیرې کړلې سه روزای چغزه کې تیر کړل نه په دغه وخت کې معبد خزاعی قریش و يرول دا یو قافله وا دا په ابو سفیان باندې ورته ریدل نو دغه کار وکړ پکې و نبی صلی الله علیه وسلم او داغي صحابه کرامو تاسو د لوی تیارې کړې دي تاسو داغي مقابله نشئ کولای وې زی کله چې د معبد خزاعی دا خبره ابو سفیان واوریدله مسبیخ پیټینګ نشولې وځي چیزو د غزې روان شو لاړل بعضی ام پسرینو لیکلی دی روایات کرا غلی دی حمراء الاسد دادا سیزیو چی پاغی کی با میلہ لگی دلا تجارتی میلہ وا منڈائی وا نو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم آغازے کی تجارت مکا سا تجارتی سامانو نواغی سل پاغی کیو تا اللہ تعالی دی رگٹ ورکلا او یو روایت کیو سردار آغلی دی وی قافلہ دا عبدالقیس دا دا مکی طرف نراتلا نو کله چې ابو سفیان ما نراتی ری دل نو ابو سفیانو ته وی چې تاسو وی ته شرط دی دا قافله ری شرط روانه کړی دا وی دا تجارتی قافله دا مدینی طرف روان یما نو ابو سفیانو ته وی کله چې ته په مسلمانانو باندې ورتیر شي ورتیریږي هغه زمونږ نو وی روان دا ته وای چې تاسو دا غي مقابله نشي کولای نو کله چې عبدالقیس راغی هغه دا خبر او کله نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته هغه عبدالقیس دا خبر نه کوله بیا ته دا خبر او کله ویسه پیسې بدل درکم خیر ده خو تاسو په دغلار باندې زی نو مسلمانان زمونږ نه وای راوچی دا مکی خلق او اساس لپاره ډیر تیاری کړی ده نو دی آیتون که اللہ تعالی دا غز زخمی صحابه اکرام و آغا دویمی غزات تلل آغا بیانی و اللہ تعالی غیتا بشارت بیانی للذین استجابو اللذین استجابو حقا کسان چی منل دیدیو حکم دا اللہ تعالی و رسول و دا پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح و رست داغینا چی رسیدلیو دیو تا زخم القرح و زخمون دیو تا رسیدلیو خو لیکن دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر حکم او مانا او اغا حمراء و لسد تا پا زخمی حالات کیو رسیدن تفسیر مظہری لیکلی دی و ای بنو سلمہ دا یو قبیلہ پا مدینہ کی نو دا بنو سلمہ خاندان چرے سلویخ کسان زخمیان پاسیدن سلویخ کسان زخمیان دا دا یوی قبیلی گورا پرون جنگ کرے دے او زخمیان دی په زخمی حالاتو کې مدینی تر رسیدلی دي نو سلویخ کسان د بنو سلمہ قبیله غا فاسیدل زخمیان دي د چا لاس زخمی دی د چا سر د چا خپل زخمی ده په توفیل ابن نعمان رضی الله تعالی عنه دا یو صحابی او پاغی باندې دیار لس زخمونو مبصرین لیکل توفیل ابن نعمان دیار لس زخمونو دی او د دیار لس زخمونو سره نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ فاسید ویزای چیزو پا دشمن پسی دا هم پاگی کی پاسی دا خراش ابن سمر رضی اللہ تعالی عنہ دا یو بل صحابی دی مبسرین دلی کلی دی پاگا بانی لس زخمونو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کل اعلانو کا وی پاسی که زخمیانی یو کروغ یه خو پاسی چیزو پسی نو پا خراش ابن سمر بانی لس زخمونو دا زخمونو سر پاسی دا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پاغی بن عبد اللہ سن زیاد زخمونو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کو پاسے اغا پاسے در عطویہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ پاغی بن انہا زخمونو اغادر انہا زخمونو سر پاسے در تو یو خاندان سلویخ کسان زخمیان دا پاسے در پا یو بانی دیار لس زخمونا بل بانی لس زخمونا پا بل بانی دلس سنم زیاد زخمونا پا بل بانی انہا زخمونا دی و کله چې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ وای چې دشمن پسې زو وای دا امکان لري چې اسینه زمونږه کمزوری هغه ته معلومه شي مدینه باندې حمله وکړي نو زنانه او ماشومان او بیجتی وراله وکړي وای چې مونږ پسې لاړ شو نو په زخمی حالاتو کې صحابه کرام روان شول تفسیر مظهری دغه لیکلی دی او دغه سی تفسیر احسن البیان دغه لیکلی دی الذين استجابوا کسان چې منل دي د حکم د الله تعالی والرسول او حکم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم من بعد ما اصابهم القرح ورس دغه نه رسیدلی دی ته زخمونه للذین احسنوا د پاره دا کسانو چې خیسته عمل کړی دي منهم دا من چره من د تبعیض د پاره نه بلکې من د بیان د پاره دي منهم چې د ټول صحابه کرام دي منهم چرته معنا دا ونه کې چې بعد صحابه کرام نه منهم چې د ټول صحابه کرام دي بس ټول صحابه کرام خیسته عملونه کړیو تفسیر جلالین لیکری دی لذین احسنو بطاعته اغا کسان چې هغه خیستا عمل کړی دی یعنی اطاعت د الله او د الله تعالی د پیغمبر کړی دی وتقو مخالفته او ځان بچ کړی دی د مخالفت د الله تعالی نه او د مخالفت د پیغمبر نه اجر عظیم نو دا غیر پارا دیر لوی ثواب دے، غیر پارا دیر لوی ثواب دے. دغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې دا الله تعالی د دین د پاره دومره قربانی ورکړي، په زخمی حالاتو کې یې روان دي او اتمیل سفر کړی دی، پیاده سفر اتمیل. الذين قال لكم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. الذين دا هغه کسان دي دغه صحابه کرام چې د زخمونو حالاتو کې کله لاړل، قال لهم الناس ویل دیوتا غجاسوسانو، دا الناس نو مراد یو قول لمبسرین داره، مراد دا دینا اغا نعیم ابن مسعود دا دینا مراد ده، اغا کم کسی و غجاسوس چی اغو نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابه کرامو توی وی ابو سوپیان سوسر پار دیر لخکر جمع کری دی، نو دا الناس نو مراد دا یو کس دی مراد ده، او دا ان ناس اطلاق پا دا یو کس با نی مجازن شوی دی، بلکه بعضی هم پسیرین لکلی دی دا خبره نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه کرامو تا نعیم ابن مسعود یوازی کردی وان، خو لیکن پا دغا پروپیگندکی و سر بیا نور خلق کم شریکان شل، نور دیو جن ان ناس لپا ذکر شوی دی. از قال لهم الناس و کلچی قال لهم الناس کلچی ویل دیو تا خلکو نعیم ابن مسعود و طویل و دا غی سر نور خلق کم شریکان شل. دویم قول لهم پسرینو داره چی مراد درین قافله دا عبدالقیس تی مراد دا تاست ما ویل چی دایو قافله تجارتی قافله و مدینی طرف تر روانه و نبو سوپیانو توی چر تا دایی تاسو وی منگا خو مدینی تا دو سامان دا تجارت تم راقسته دی وی خواوی او مسلمانان منگ پسی راو تیری وی آغا وی روی پلار کی وی داسی و توای چی ور دیر لخ کری دل جمع کری دی نو دا ان ناس دا مراد که قافله دا ابو سوپیان چی نو بیا اطلاق د ناس په قافله باندې حقیقتن دی، بیا معنا مجازی نه د مراد. ان الناس یقینا کافرانو خلقو، الناس کې الفلام عهدی دی، مراد درین ابو سفیان او داغی ملګری دی، نو دیو جن تاسو ته ما ترجمه نه وکړه. ان الناس یقینا کافرانو خلقو قد جمعوا لكم، جمع کړی دی لکم ستاسو د مقابله لپاره، لکم لقتالکم یقینا جمع کړی دی، او قد جمعوا د لپاره مفعول به حذف ده، قد جمعوا الاسلحه تاول جنودا یقینا جمع کړی دی غیر ډیر لخکری او ډیر سلاغان یستاسو د جنگ د پاره جمع کړی دی، لکم لقتالکم قافلی د عبد القیسم دا خبره کړی نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ته، او غبل کم جاسوس یو نعیب بن مسعود نو غیم دا خبره کړی ان الناس قد جمعوا لكم، قد جمعوا الاسلحه تاول جنودا لکم یعنی لقتالکم، فخشوهم نویری گی داغینا فزادهم نو زیاتی کللا دغه وینا زیاتی کله مسلمانانو ایمانن ایمان، مؤمن مسلمان مجاهد د دین نه یریږي چې ډیر فوجان دی کلک دی، هغه خو ډیر ته خوشالیږي چې کار وب کې خوشي، الله تعالی په دې باندې ایمان زیات شو. وقالو ویل دی وحسبنا الله فر دې زمنګ فر الله تعالی و نعم الوکیل، او ډیر زیات خدي موارد دی، ډیر کار ساز دی. د جاسوس چې خبره کړې و په دې کې دوه مقصدونه، یو دا چې صحابه کرام په زړونو کې یاره پیدا شي، نو دا غی په مقابله کې صحابه کرام وې په زاده هم ایمانه، دا غی ایمانونه خزیات شول، دا ویل چې دا به ویریږي دا غی ایمان خزیات شو. او دویم مقصد دا غدا و چې دا مسلمانانو خبره ول چې تاسو سره مقابله لپاره ډیر خلک جمع کړي دي، نو تاسو دا غی مقابله نشئ کولای، نو دا غی په مقابله کې غی ویل حسبنا الله و نعم الوکیل، پر دې زمونږ د پاره الله تعالی او ډیر زیات کارساز دی. په حدیث کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم توکل یو مشکل لاغه، نو نبی صلی الله علیه وسلم به حسبنا الله و نعم الوکیل وای، او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته هم دا خبره کوله، وای اذا وقعتم فی الامر العظیم، کله چې تاسو په یو مشکل کار کې واقع شئ، کله کې یو مشکل کار کې واقع شئ، فقولوا حسبنا الله ونعم الوکیل، نو حسبنا الله ونعم الوکیل بیا ډیر وایي کله چې ته یو مشکل کار در پیښ شي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی. د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی، و یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل چې اے زما صحابه کرام ز سرنګي په آرام باندې زندگی تیر کما الان کې آغا شپېلې واره شپېلې چې آغا د اغه د خلی سره لګولې ده او وګي خو دې د الله تعالی حکم ته وګي خو دې ز سرنګي په آرام باندې زندگی تیر کما اسرافیل علیہ الصلات والسلام چرے شپیلی خلی تنی ولی دا او وگی خود دے دا اللہ تعالی امر تا چس کلب و تا امر کیگی پشتد ذالک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا صحابہ اکرام بانی دا خبر دیر دیاتا گرانا ولا گیدل وی دا خود دیر دیات مشکلات دی پا مونگ باننی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمر پریشان دے چې نبی علیہ السلام د آرام زندگی نشی تیرولی وی زکه اسرافیل علیہ السلام شپیلی د خوری سره لګولی ده او د الله تعالی امر ته په انتظار دی نو صحابه کرام هم ډیر پریشان شول نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل قولو حسبنا الله ونعم الوکیل تاسو حسبنا الله ونعم الوکیل وای ډیر نو دا ډیره بهترینه کلمه ده دا دیو جنا حدیث تا بخاری کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ابراہیم علیہ السلام جکلا اور تا اغر دولے شو اغیدہ کلمہ ویلی و حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ تعالی دا اور نبج کپا اور بانی ونسو زیدہ او زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کل چو تا کافرانو یر ورقل چی ان الناس قد جمعو لکم ساسر پار کافرانو دیر پوجونو دیر اسلحی تیاری کری دی اغه حسبن الله ونعم الوکیل وای چې اور ته اور دیږي او دا کلمه په ایمان او په عقیده باندې وي الله تعالی دا اور نن بچکیا قالوا حسبن الله ونعم الوکیل الوکیل جل جلاله دا په اسماء الحسنا او کې نوم دی الوکیل دا د الله تعالی نوم دی علماء لیکلی دی وای کم یو انسان چې د گناهونو عادت وي د غلطو کارونو د بدو کارونو او د بدو خویونو عادت وي او دا غینه بچ کېدل نه شي نو دا غره فار په کار دار چې روزانه لس کړه ته یا وکیل جل جلاله دا وظیفه دی کوي الله تعالی به د بدو کارونو نه بچ کی اکثر خلق کوئی کنا یار دا زوی می دی ډیر کوشش می پاو که خو لیکن بس ملار باندې ناراضی خلق کوئی بدتمیز ده بے تمیز ده گناهونه کوي غلط کارونه کوي بچکیږي تنا نه کم یو انسان چې په گناه کې اخته یو د گناه نه بچکیدل نه شي نو روزانه دی یا وکیل جل جلاله لس کرته دی دا وای او کسو کې په خپل نه شي ویللې نو بل کس تی دا کس دم کی اللہ تعالی بی دا گناہ نہ بچ کی دا سی علماء لکلی دی کہ ویلے نشی نو دا غر پار دی پدی با نیو بدم کللیشی اوبری پی دم کللیشی اللہ تعالی بی خکی یا وکیل جل جلالو یا وکیل جل جلالو پدی با نی دا غبت کارن ودتا نجات ملاوشی دوی موزیفا علماء دا لکلی دی ویچے چایو حاجتی و آغا پورکی گی نا نپورکی گی بس ډیر خلک داسې وایي یاره دا ضرورت مې نه ډیرې دعاګانې مې ولا وکړلې خو لیکن نه پوره کی نو په کثرت سره څومره چې لوستلی شي د ورځې د شپې یا وکیل جل جلاله یا وکیل جل جلاله بس د دې وظیفه دې کوي په کثرت سره څومره چې ډیر ویلی شي او بیا دې د الله تعالی نه دعا وغواړي الله تعالی به هغه حاجت پوره کړي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د ټولو مؤمنانو مسلمانانو حاجتونه پوره کړي وقالوا ويل دي وحسبنا الله ونعم الوكيل پر دې زمونږ د پاره الله تعالی ونعم الوكيل او ډیر زیات خکار ساز دي فن قلبو بنعمت من الله اوس دا نتیجه الله تعالی ذکر کوي فن قلبون واپس شول دي بنعمت من الله په نعمت سره د الله تعالی تر طرف نه واپس دین او په فضل سره لم يمسب سمسون نور سیدل دي ته هیڅ قسم تکلیف په زخمی حالاتو کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم لاړل نو په نعمت سره راغله او دغه سي د نعمت نو مراد کړي سلامتیا او بچ کېدل دي د دشمن نه او د فضل نو مراد کړي هغه زیاته ګټه ده او تجارت په هغه کې او که تاسو ما ویلله حمراء ولست کې او میله لګیدل نو صحابه کرام په هغه کې تجارتونه وکړل نو فن قلبو بنعمت من الله یعنی روح سالم راغله او فضل الد کی تجارت کلم یمسسهم سون یعنی په دغه سفر کې دی نور زخمیان هم نشول نور تکلیف په متون رسیده واتبعوا رضوان الله او تاویداری وکړ دیو درزا د الله تعالی ځکه په jihad سره اوتل د jihad په نیت باندې اوتل په شجاعت او په بہادری سره د نبی صلی الله علیه وسلم قول قبول کړ نو د الله تعالی رضا یې مو ګټل والله ذو فضل الله تعالی خوند فضل عظیم ډیر لوی الله د ډیر مهربانو خوند دی الله تعالی په مونږ باندې خپل مهربانی وکړه انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين مخکې تاسو ما واقعه ویل لچی هغه جاسوسانو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته دمکی ورکوله چې خلق له تاسو سره غان جمع کړی دي لخرې جمع کړی دي نو تاسو دا غینه ویریږي خو دی ونه یری د لاغینه بلکې ایمان زیات شو وس الله تعالی وی چې دغه کم جاسوس تاسو ته جاسوسی کوله او تاسو یې راولای الله تعالی وی دا شیطانو نو دی آیات کې الله تعالی جاسوس ته شیطان ویل دی جاسوس سیدا شیطانی نو جاسوس دا وجل غواړي چې مسلمانانو جاسوسی کوي دا وجل غواړي ځکه دا سیم شیطان دی انما ذالکم الشیطان یقینا ذالکم دغه تاسو ته چې دا خبره کوله چې قد جمعوا لکم او فخشوهم دغه خبرې چې تاسو ته کولی الله تعالی وای دا شیطانو دغه جاسوسو یخوف اولیاءه د دې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره یخوفکم اولیاءه یاره در کوله دغه شیطان تاسو لره د خپل دوستانو نه د شیطان دوست څوک دی کافران چې دا ټول د شیطان دوستانان دي نو یخوفکم اولیاءه یاره در کوله هغه تاسو ته اولیاء د خپل دوستانو نه اغه دوستان درې شیطان سو اغه قافله د ابو سفیان وا الله تعالی وی تاسو ته یاره درکولا فلا تخافوهم نو مېری کی داغینا وخافونی او زمانه او یری گئی ان کنتم مؤمنین زکا جی تاسو مؤمنان یی دې دې کی دا ان پمانه د اسره دې زکا تاسو مؤمنان مسلمانان یی نو الله وی د جاسوسانو د شیطانانو د خبرو نو مېری گئی بلکې زمانه او یری گئی تفسیر جلالین معنا کړی د فلا تخافوهم د دیو نه مېریږي فی ترکی امری چې دیو د یری د وجه نه زما امر پرېږدی داسې م کوي وخافونی زمانه ویریږي یعنی زما په احکاماتو باندې عمل وکي ځکه ان کنتم مؤمنین ځکه تاسو مؤمنان مسلمانان یې نو ایمان بالله دا مستلزم دی خوف لا د الله تعالی نه د الله تعالی نه ویریږي ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لا یضر الله شیئا هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اغه د شیطان د اولیاو نه اونې ریدل نو دی آیات کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته او دغه سي تسلی ذکر کوي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته ولا یحزنک خفدین کی تادر الذین ها کسان یسارعون فی الکفر چې جلدی کوي په کفر کې فی الکفر دا کفر په کارونه کې الله تعالی وی تاریخ خپنه کې د دې کې یو سوال دی او دا غي جواب قران کریم کې و نور زوینه کې مدار ډیر راضی سوال درې چې دا حزن دا غیر اختیاري خفغان ته ویل کې الله تعالی وی دا کم خلق چې د کفر په کارونه کې د بيدینه په کارونه کې راتیزي کوي جلدی کوي نو بده باندې ته خپ کېګم نو مؤمن مسلمان خو خامخا د بی دیني په کارونو باندې خپکی نو څنګه الله تعالی وی چې تاریخ خپنه کی حزن خدا غیر اختیاری شیر نو تاسو به دا غي جواب وکئ چې دلته کې مراد د حزن نه نتیجه د حزن تی مراد ده مانا دا شول چې دومره په خفګان کې ځان ما چوا چې دا غي خفګان د وجه نه ستانه د الله تعالی د دین کار پاتې شي الله د دین کار دن پاتې شي اوس چیرې ته ټوله ورځ او شپه په دې پریشانه کې چې یار پلانی دا کار وکړه یار پلانی دا کار وکړه الله تعالی وی چې بل دې کې الله تعالی وی فلا تذهب نفسک علیهم حسرات وی ته چیرې دا خپل ساده دین ځان په دې باندې وباسي کنه لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین سورې شعراء کې ورشي دا بی دینیان خوري زیاتې نو ته په یو باندې خپکیږي په بل باندې خپکیږي په بل باندې خپکیږي نو اللہ تعالی وی چی دا خلق چرے پا کوپر کی اختری پا بیجنی کی اختری نو تا دومر پریشانی زانتا مرا والا چی پا دی باندی دا دین کار سانا پاتی شی دا خوزن نمرات تا دیک سرے یعنی چی دا غا خوزن نتیجستا پا کار بانی مرتب شی چی آغا کار پری خودل دی دا اللہ تعالی دا دین زان با دومر پریشانی تم ناچے چی یار پلانی گمراہ دے بیدی ندے یار پلانی دا چلو که پلانی دا چلو که خان تو زان وجنی تس چل کے بس تا اللہ تعالی دین تو ویا نو کسو کہ نمن ی اللہ تعالی به غر کی اسم د جهنم به اللہ تعالی بچا من ډکئی نو دمر نه چتا زان نه مری نه نیولې چې بس پلانی دا چلو کو پلانی دا چلو کو بس تا اللہ تعالی په غیر باندې نه نسی ولا یحزنک الذین او خفدین کی تعالی را کسان سمانا یعنی تمر دمر دیتا خفن شی جتا د اللہ تعالی د دین کار پریک دی زان باندې دمر اثر م پری واسه ولا يحزنک الذين خفت نکی تادر کسان یسارعون چی جلتی کی غفل کو پر د کفر پکارون کی انهم یقینا دی ول یزر الله شیئا ضرر او نقصان نشی رسول الله تعالی ته هیڅ ضرر یرید الله غواڑی الله تعالی الا یجعل لهم چور نکی دی ول حزن بر خافل اخرت ف اخرت کی تفسیر جلالین لیکری دی حزن پر اخرت مراد نه جنت دی ایل جنہ دغه بی دین خلق چی استا خبر نه منی اللہ تعالیٰ وی چی اللہ نغواڑی چی دیو لپا قیامت کی جنت ور کی بلکی ریو جہنم تزی ولہم عذاب عظیم او دیو لپار دی عذاب لوی دیر پار اللہ تعالیٰ لوی عذاب تیار کرے دیو لپا اللہ تعالیٰ آغا عذاب ور کی ان اللذین اشتروا الکفر بیل ایمان لیزر اللہ شیعا ولہم عذاب علیم رب دری آیت دما قبل سرداری مخ کی آیات کے اللہ تعالیٰ تخویب بیان کخکار کافرانوتا نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ تخویب ذکر کئی پٹ کافرانوتا چیغیت منافقان ولے کی مخ کی اللہ تعالیٰ دا قیامت دا عذاب یر بیان کخکار کافرانوتا نو اس اللہ تعالیٰ یر بیانی دا نستونی مار تا نستونی مار سو دے یعنی منافق دے ستا سر معاشرہ کی پادی کی گی زان تا وی مسلمان او په حقیقت کی کافر دے اللہ تعالیٰ غی تر قیامت یا رو یعنی ان اللذین اشتروا الکفر یقینا آکسان چی خستے دے اغوی کفر بل ایمانی فبدل دا ایمان کی تا دی مخ کی تفصیل سورة البقرہ کی ولی شوی دے چی خستے دے دیو کفر فبدل دا ایمان کی نو دیو سر خو ایمان نو دا سوال و جواب ہم شویو نو جواب دا غیر منگا کڑے ہو چی ایش تراو پا مانا دا استحب بسر دے غرکڑے دے کپر پا بدل دے ایمان کی ایمان نرے غرکڑے و کپر غرکڑے دے یا دویم جواب میرے تم کڑے و سوری بقارا کی تا دین مراد دارے چی دیو کم ایمان کارکڑے و پا کلمی دا آمن ناصر پا جب بننے نو دین مراد آگرے لی زر اللہ شیا حچری زرر نیشی ورکولی دیو اللہ تعالی تا ہی زرر ولهم عذاب علیم او دیو لپار دی عذاب درناک علیم پا مانا دا مؤلم سر دی مخ کی سورة البقرہ کی تفصیل بیان شئے چی دا خکارا کافران دا پار عذاب عظیم ذکر شئے دل تا کم دا غصیو شولا او دا منافقان دا پار عذاب علیم ذکر شئے دی پار اقصر وجہ سر مخ کی تفصیل بیان شئے ولا یحسبن الذین کفروانما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین دی آیت کی جواب دے رہے سوال سوال دا رہے چی ہر کل دا کافران منافقان چرے دیو اشترا بالکفر کری دا دیو چرے مختلف قیدونا منصوبے جوڑے دے اسلام پا خلاف باندے نو پکار دا رہے چی دا دا اللہ تعالی دشمنان دے پکار دا رہے چی دیو لے اللہ تعالی زر عذاب ورکی و دا معاملہ ختم کی کافرانم د الله تعالی دشمنان دي منافقانم د الله تعالی دشمنان دي او کوپر غره کړی دي د کوپر په کارونه کې جلتی کوي نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام اغه زخمیان کړی دي شهیدان کړی دي نو الله تعالی دی ول عذابونه زوري نه ورکی په دنیا کې جزر اتا واکی نو دی آیات کې الله تعالی دغه جواب ذکر کړي دی ته ولې کېږي استدراج یو سړی دی بی دین دی کافر دی دا کوپر سره او ته الله تعالی نور مال زیاتی الله تعالی ول جیداد زیاتی اولاد الله تعالی زیاتی نو دا الله تعالی را نسی په قلار قلار باندې دمه په دمه الله تعالی بیا را نسی به الله تعالی په یو دیوانی توا کوي نو یو سړی بی دینه دی کافر دی هغه ته چې الله تعالی مال ورکوي نو دا دلیل د دین دی چې دا د الله تعالی خوخ دی یا الله تعالی غل جیداد ور کئ دا دلالت په خو خوالی باندې نه کئ چې دا د الله تعالی ډیر زیات خوښ دی خو دې ته ویل کیږي استدراج او دا غیر پر مخ کی تاسو ته مایو مثال هم خو دلیو لکه مثلا یو سړی دی هغه ګډ ګډوره واخلی د قربانی لپاره نو هغه باندې خو خوراکونه کئ خو خوراکونه پیر دیر لپاره کئ چې بیا علالی نو دغه سی الله تعالی دی کافرانو ته مهلت ورکي ډیر مال او تور کئ ډیر لپاره چې دیو دا ګناهونه نورم زیات شي دا کوپر زیات شي به الله تعالی راونی شي یی په دنیا کې په یو ځوانی تباہ کی او ګو دنیا کې نه نو قیامت کې الله تعالی جهنم ته خامخا شي ان الذين يقيننا ولا يحسبن الذين غمان دنه کیا کسان چې کافران دي انما نمل لهم چې یقینا مهلت ور کول زما دی او تا خير لئن پوسیم چې دا بغوري د دیو د ځانونو د پاره د دیو د نفسونو د پاره او دا غوري نه نه د دیو د پاره دا غوره نه دی انما نمل لهم یقینا مهلت ور کول زما دی او تعالی ازداد اسما دیر پاره چې دیو ګناه زیات کی لیزداد اسما چې دا ګناه زیات شي نو ولهم عذاب موهین دیر پاره د عذاب شرمه انکه موهین اغه عذاب چې دیو برسوا کی اغه عذاب چې دیو د دیو توهین به بکی وشي هر کله چې په دنیا کې کافران د الله تعالی د دین توهین کوي نو الله تعالی به دیو له داسې عذاب ورکړي چې دیو توهین به پاغي کې وشي دیو سپکاوی به پاغي کې وشي ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتى یمیز الخبیث من الطیب وما کان الله لیطلعکم علی الغیب رب د ریایت د ما کول سردارې مخکې آیتونو کې الله تعالی د کافرانو منافقانو اخروی سزا ذکر کړله اوس الله تعالی دنیوي سزا د غی ذکر کړي کله کله داسې وشي چې الله تعالی دا کافران او دا منافقان په دنیا کې مشرمای په دنیا کې متوا ورباد شي نو الله تعالی د غی حالت ذکر کړي آیات کې دوه درې معنی دي ځان پاغي باندې پوهې کړي توجه سره کینې ما کان الله ندی الله تعالی لیذر المؤمنین چې فریق دی مؤمنان لرا علاما انتم علیه پاغه ګډ وټ حالت باندې چې تاسو پاغي باندې الله تعالی امتحانات راولي نو الله تعالی اے مؤمنان تاسو په دې ګډ وډو حالات باندې نه فریق دی بس چې څوک سکه امتحان بنئ او الله تعالی به جنت ته داخلي الله تعالی دې کار نه خوخه دا الله تعالی پاک معامله خوخه ده علما انتم علیه کی می تدس ترجمه وکړه چې ستاسو دا کم ګډوډ حالت دی الله تعالی تاسو باندې باندې غسینه پریک دی تفسیر جلالین معنا کړی دا علما انتم علیه من اختلاط المخلصین بغیرهم یعنی چې مخلصان او غیر مخلصان چې دا ګډوډ ګرځي په یو ځای کې په یو معاشره کې الله تعالی په دغه حالت باندې نه پریک دی بلکې الله تعالی امتحان کوي حتی یمیز الخبیثه تر دې پوری چې جدا کی الله تعالی پریت لرا من الطیب پاکنا یو دې کې دا هم پسرینو دو درې اقوال دي یو قول هم پسرینو دار چې دا خبیث نو مراد پرې دې کې منافق دي او د طیب نو مراد چې خالص مؤمن مسلمان دي الله تعالی وی تاسو تر هغه پورې نه پرېږدما سو پورې چې امتحانات د باندې راولما او په امتحاناتو کې منافق او مخلص چې ردا جدا شي نو الله تعالی غزوه احد کې ردا مقرر کا نو په غزوه احد کې په مدینه کې واخو منافقان او مسلمانان یو ځای وسیدل ګرځیدل به منافق مغټ غټ ګیره پرې خیره تسبیح پلاس کې ور سره دي جماعت تم راځي مانځل دغه سي غم خیرات کې مشرک کیږي نو منافق هم دغه سره او مؤمن مسلمان هم دغه سره ظاهری دوانه یو شانت کړي الله تعالی وی په دې ګډوډ حالاتو کې ما تاسو نه پرې خوذلای نو امتحان میرا واستو د غزوه یحد نو په غزوه یحد کې هغه منافقان او کرم مؤمنان مسلمانان چې لغه کار شول حتی یمیز الخبیث من الطیب الله تعالی هغه خبیث یعنی هغه منافق او طیب خالص مؤمن مسلمان هغه الله تعالی جدا کړل تفسیر جلالین دغه معنا کړی د الخبیثه یعنی ایل منافقه او طیبه ایل مؤمن الله تعالی مؤمن او منافق چې په jihad سره جدا کړي یو بل معنی ډیره بهترینه معنی علما ذکر کړی دا وای خبیث سره په معنی د ګناه سره دی او طیب په معنی د مؤمن مسلمان سره دی او یمیزه په معنی د یحط سره دی یعنی ګناری جول الله تعالی تاسو باندې ګډوډ حالات باندې نه فریګ دی بلکہ اللہ تعالیٰ دبان امتحان راولی او اللہ تعالیٰ دبان جہاد پرس کئی حتی یمیز الخبیثہ تردی پوری چی ور یجی اللہ تعالیٰ گناہنا من الطیبی دا مومن مسلماننا نو یمیز پا مانا دا یحود تو سر دے رجول او خبیث نو مراد تیرے گناہنا دا مومن مسلمان دی او دا طیب نو مراد تیرے مومن مسلمان دے اللہ تعالیٰ دا جہاد دا دیر پر اتا سبانے پرس کئی چی دا خالص مومن مسلمان دا غی گناہونا اللہ تعالیٰ معاف کی او اللہ تعالیٰ تی گناہونا وری جائی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب دا جواب دے دیو سوال چی اللہ تعالیٰ امتحان راولی او پا امتحانات بانی اللہ تعالیٰ مومنان او منافقان جدا کی نو اللہ تعالیٰ دی مونگتا وحیو کی کن اللہ تعالیٰ دی مونگتا دا سی خبر را کی کن چی بس دا فلانے منافق دے و دا فلانے چرے مسلمان دے نو اللہ تعالیٰ جواب کی دا دا اللہ تعالیٰ طریقہ نہ دا دا اللہ تعالیٰ سنت نری چی ہر چاہتا اللہ تعالیٰ وحیو کی چی منافق و تورخی چی فلانے منافق دے و فلانے مسلمان دے خو اللہ با تکلیف راولی پا تکلیف سر اللہ تعالیٰ مومن مسلمان او منافق جدا کی وما کان اللہ و ندے اللہ تعالیٰ لیطلعکم علی الغیب چی خبر در کتاب سو در پا پٹو خبر باننے پا وحی سر اللہ تعالیٰ دا نکی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی من رسولہ ورکی دا خلو پیغمبران نام یشو آسوک چی ہو غاڑی نو اللہ تعالیٰ پیغمبرانو تا وحی کئی ارچا تا اللہ تعالیٰ وحی نکی جی تا تا اللہ تعالیٰ چی پلانے منافق دیں پلانے منافق دیں اللہ تعالیٰ دا غکار نکی فآمنو باللہ نو ایمان راوڑی پا اللہ تعالیٰ بانی ورسولی ہو پیغمبرانو دا غی بندی و ان تو منو انو کتاسو ایمان راوڑو تتقو او زانم بچ کر دا منافقت نافلکم اجرن عظیم نو تاسو رپارا ثواب دیلوئی بس تاسو رپار با اللہ تعالیٰ دیر اجرن در کی اللہ تعالیٰ برت ثواب در کی ایمان راوڑی او دا اللہ تعالیٰ دا مخالفت نزان بچ کر نو اللہ رب العالمین بس تاسو گناہونا ماب کی او اللہ تعالیٰ برت دیر جت اجر در کی نورا او مفسرین لیکلی دی اجر عظیم د دین مراد تیرے پا دخول اولی سرا جنت تتلل لی اللہ تعالی بم جنت تداخل کی او د جہنم نمو اللہ تعالی بچ کی رب العالمین منگ طول مومنان مسلمانان د جہنم نبچ کا او اللہ تعالی منگ پا دخول اولی سرا د اول نچرے اللہ تعالی منگ جنت تداخل کر جہنم نمو بچ کا ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ و خیر اللہم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه رب الدري ايات دما قبل سردا مخ ایتن کہ اللہ تعالی د مومن او د منافق فرق ذکر کا پ مصائب د جہاد سرا کله اللہ تعالی د مومن او د منافق فرق کی پ جہاد سرا جہاد اللہ تعالی فرض کی نو منافق پغی کی ناکام شی منافق پغی کی راہکار شی نو صلی اللہ تعالی یو بل طریقہ ذکر کی دا منافق او دا مومن مسلمان دا پی جاندلو پا خرچ کولو دا مال سرا کله چی دا جہاد مقر چی او دا جہاد دا پار دا چاند اعلان وشی نو دا منافقان خ مالدار او خلی کن دا اللہ تعالی پلار کی خپل مالو نن خرچ کول او صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زر سور لی چرے پیو یو زل پچاندی کرا استلی زر سور لی او بعض صحابه کرام چې هغه غریبانانو د خپل وس مطابق چره په یو لپه کجوري به راوړلې یو دو کیلو درې کیلو کجوري به راوړلې دوی د الله تعالی پیغمبر زمونږ نور وس نشته ده نو دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي تمیز د منافق او د مخلص مؤمن مسلمان په انفاق په سبیل الله کې د الله تعالی په لار کې په مال خرج کولو کې ولا يحسبن الذين غمان دینه کیا کسان يبخلون چا شمتیا کوي بما آتاهم الله فاسبن چورکړی دی الله تعالی دیوتا من فضله د خپل مهربانینا چاله چې الله تعالی مال ورکړی دی نو هغه دی دا ګمان نه کوي چې الله تعالی د مال ورکړی دی هو خیر لهم چې دا به غوري د درفاره بخلهم خیر لهم چې دیو دا شومتیا او د دیو دا بخل ور دیو د پاره غوري دا ګمان نه کوي بعد خلک د الله تعالی په لار کې مال نه لګي او دا او تبیا یو خه کار کاری چیرې ډیر توره مې وکړه یو مجاهد راغله او یو مسلمان ناغله د چاندې د پاره ما غلې سم ورنکل وای ما او ته وی چې مړ تاسو څه یو نه یې نو الله تعالی وي ته دا ګمان مکه وجه استاد شومتیا ستاره پاره بهتره ده بل هو شر لهم بلکې دا شر دی ردیو د پاره بلکې دا بد ده دیو پاره اوس هغه بدیت څنګه لري سیتوبقون ما بخلو به زرد چ غاړی تبوا چ ولې شری دی ما هغه شی بخلو به چې دیو شومتیا کړی د پاغي باندې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې الله وی دی مال نبري توق جوړ کله شي او غاړی تبري واچولې شي په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی نبی کریم د دې آیات تفسیر چیرې په حدیث کې راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چاله چې الله تعالی په دنیا کې مال ورکړی دی او دا غی نه زکات نه ادا کئ نو د قیامت په ورځ باندې به دا غ مال نه د یو خامار شکل جوړ کړی شي د خامار شکل به دا غی نه جوړ شي او دا غ چاچی دا بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا سی خامار به چې ډیرو زهر د وجنه هغه به گنج شي پرې سر باندې به ویختي هغه به تری جیدلې او دا غی به دومره غټ سترګی لکه د وسکو امره د وسکو امره سترګی وې دغه او دا چاچی دا د چاچی دا بخل کړي په دنیا کې نو د دې مال نه دا مار چې جوړ کلی شي او د غاړی ته واچول شي او د وختي براکاږي دا یو وختي براکاږي دا بل وختي براکاږي او دا مار به توي چې انا کند کو مالو کا زستا خزانه او زستا مال یما زریا خزانه یم زریا مال یما الله تعالی وی چې اغا خلق چې الله تعالی غی ته مال ورکړی دی او کم خلق کې د الله تعالی په لار کې نه لګی نو دا ګمان دین کوي چې دا ما ډیر ښه کار وکړ دا ډیر بد کار وکړ د دې مال نه ما شجاع اقرع جوړ کړی شي خامار به جوړ شي او د غاړې ته د قیامت پر ورځ باندې واچول شي او دا وخکی دا بار سری او دا وته چې زستا غ مال یې ما زستا خدانه یې د دیو جنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام تو ویزان د ظلم نه بچ کی زکه ظلم چره دیا وتیری د قیامت پر ورځ باندې او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویزان د بخل نه بچ کوي د حر د مال چره ډیر زیات حرس م کوي زکه مخکینی خلق کی الله تعالی تبا کړی دین هغه په بخل باندې تبا کړی الله تعالی او ته مال ور کړی او هغه د الله تعالی په دین باندې نه لګاو دا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمای دا مؤمن مسلمان په یو مؤمن مسلمان کې په یو بنده کې د الله په لار کې چې د تکما ګرد غبار رسیدلې نه او د جهنم لګي دا په یو بنده باندې نشي جمع کېدلې بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل بخل او ایمان د مؤمن مسلمان په ځل کې نشي جمع کېدلې الله د مال درکړې بس د غمال ولګو د مسلمان په ځل کې ایمان او بخل دانش جمع کېدلې نو دې دې کې الله تعالی ډېر خلک دا سړي چې هغه خپل مال نه لګي او بس دا وای چې دا مې ډېر ښه کار وکړ الله تعالی وي ښه کار دی دغه وکړه چې ځان د دې خامار دی ځان د جوړ کړ بس دغه ښه کار دی وکړ نو بل ښه کار دی نه دی کړی یو بل حدیث پر تویه صحیح حدیث ته امام بخاری او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی صحیح حدیث ته وای چاته چې الله تعالی مال ورکړی دی کده اوخانو په شکل کې الله تعالی چاله مال ورکړی دی یا د غواګانو ګډویزو په شکل کې الله تعالی چاله مال ورکړی دی او د زکات واخ راشی د دین زکات نه ادا کئ نو د قیامت په ورځ باندې په میدان محشر کې د غوخان برا وستلی شي او په دې انسان باندې ورپاسه ګرځي دا به چقنی کې د کلمی وتی سره وباسي او کما غوایان دی غواګان دی یا کما ګړی بیزی دی نو دا انسان به په میدان محشر کې پری خودلی شي او دا غي به خيسته غټ غټ کړي او دې انسان باندې به شروع کی بس دا به بسمی کې دغه سیری ویری وکي الله تعالی وی کم خلق چې الله تعالی په لار کې مال نه لګی د دې خیالدار چې مونږ ډیر ښه کار وکړو ښه کار دی دا وکړو چې ځان دې قیامت ترې دغه سيزونه تیار کړل ولا یحسبن الذین غمان دین کیا کسان یبخلون چا شومتیا کوي بما آتاهم الله پاک سبحان چې ورکړی دی الله تعالی ته دیو تا من پزی د خپل مهربانی نه یعنی الله تعالی ته مالداری ورکړی ده غمان دین کوي پس باندې بخل هو خیر لهم یعنی هو دغه بخل خیر لهم چې غوره دی دیو دپاره بل هو بلکې دا شر لهم بد دی دیو دپاره سیتوقون ما بخلو به زر دی چې دیو غاړی ته واچولی شي هغه شی چې دیو شومتیا کړی د پاغي سره یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې ولله میراث السماوات والارض او خاص د الله تعالی دپاره دی اخری پاتې کېدل د اسمانونو د ځمکه والله بما تعملون خبیر او الله تعالی دې استاد په عملونو باندې خبردار الله تعالی دې پاره میراث السماوات والارض د دې سمانه ده یعنی مخلوق چې یو بل نه په میراث کې کم مالونه وړي وی دا جیداد ما تر پلار نه پاتې شوی دی، دا جیداد ما تر نیکنه پاتې شوی دی. الله تعالی وی دا کم چیزونه چې تاسو په میراث کې دی یو بل نه وړی، نو دا الله تعالی ته پاتې کی. کدا زمکه دی، کدا هر سری آسمان او زمکه، دا ټول هر څه الله تعالی ته پاتې کیدون کی. د دیو جنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی یعنی ان الاموال کانت عاریت، ان الاموال کانت عاریت عند اربابها. وی دی آیات مانا دادا چې دا کم مالونه تاسو درکلې شوی دی، نو دا عاریت درکلې شوی دی، دا سی سوالی درکلې شوی دی، مړه داستانه دی، دا د الله تعالی دی. نو هر کله چې دا الله تعالی دی، نو بیا ولی نه خرج کوي دی الله تعالی په لار کې؟ معنا باندې پوه شو، ان الاموال کانت عاریت عند اربابها، دا مالونه چې دی اصل کې تاسو سوالی درکلې شوی دی، اصل مالک ته دی الله تعالی دی. والله بما تعملون خبير، او الله تعالی دې استاسو عملی استاسو عملون لریدون کړي خبردار دي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی خبیر بنیاتکم و ضمائرکم، الله تعالی استاسو په نیتونو باندې پوی دی، نو استاسو په دل کې کوم پټی خبرې دي الله تعالی په غو باندې پوی دی. بنیاتکم و ضمائرکم، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی